Kturo? Kturo, kturo? Wyszła kurwa słoma z butów. Aha, wow. Wiem jak poskładać, wiem jak pojechać, to moje Lego Racer. Stylowo jebie resztę, mój rap ma logo Brazers. I lata na kwadratach jak Deluxe Jam. Zawsze stać mnie na więcej, jestem jak Hello Slim Car. Choć moja ambicja to nie szczyt listy Forbesa. Intuicja nadal nie wie gdzie jest moja forsa. Easy, wykładam jaja na sztucznych, tego nie było w absolutnie dizzy. Robię ci jebany timeout, wanna be fantasy final. Jeśli twój rap nie do końca ma ręce i nogi jak Rayman, zjada mi płyty na one-line'a. Sprawdź moje fity na one-line'ach. Twoja nawika jest zajawkowa, słowa to detale. Z tobą się nie chcę identyfikować, nawet Descartes Kenny. Klęska czeka cię, eksploruję rymy hurtem. Mówiłem coś kiedyś gdzieś, że razem otworzymy furtkę. Zmieniam zdanie, teraz jest moja tura. Co innego jest w planie, wyważam wrota Baldura. Kolejna zwrota kula jak kula hop w Katrinie. Twoja śmiga o kulach, synek, właśnie cię przestrzeliłem, bang. Masz tutaj kata Diego, tak tutaj lata Cuervo. Twój rap mi nie podjeżdża, zrobię ci Carmageddon. To mój sezon, robię od zaraz sznos. Oni to wiedzą, mam lepsze pucho niż Lara Croft. Masz tutaj kata Diego, tak tutaj lata Cuervo. Twój rap mi nie podjeżdża, zrobię ci Carmageddon. To mój sezon, robię od zaraz sznos. Oni to wiedzą, mam lepsze pucho niż Lara Croft. Lara Croft, Lara Croft, Lara Croft. To jest rap, to jest gra, tu musisz mieć w sobie parę. Wszystko buduję sam, jak w Age of Empires. Choć scena jest skażona, nadchodzi nowa fala. A ich intencje są czyste jak Fallout. Ten twój żart nazywasz rapem, ten przejebany patent. Powiedz mi, że tylko świrujesz jak Larry Laffer. Girosy chcą wirować z techniką, patrz jak się chujki wożą. Mogą świrować tylko, bo czwórki im nie wychodzą. To coraz wyższy level, jak Vice Tower. Kto ma dziś power, to ja tu rządzę jak Eisenhower. Wymierzam rapem karę, mój rap to Warhammer. Rozplanę shotgunem, bo planie pograne, posprzątane. Kody, nigdy nie lubiłem grać fair. Gra zwalnia tempo i boli mnie to Max Payne. Ja zapierdalam jak NFS, The Freely, Death Really. Przecież wiesz, że ich popeliny przy mnie są jak mikromaszyny. Wika jest zajawkowa, słowa to detale. Z tobą się nie chcę identyfikować, nawet Descartes Kane. Kolejna zwrota kula jak kula hop w Katrinie. Twoja śmiga o kulach, synek, właśnie cię przestrzeliłem, bang. Masz tutaj kata Diego, tak tutaj lata Cuervo. Twój rap mi nie podjeżdża, zrobię ci Carmageddon. To mój sezon, robię od zaraz sznos. Oni to wiedzą, mam lepsze pucho niż Lara Croft. Masz tutaj kata Diego, tak tutaj lata Cuervo. Twój rap mi nie podjeżdża, zrobię ci Carmageddon. To mój sezon, robię od zaraz sznos. Oni to wiedzą, mam lepsze pucho niż Lara Croft. Lara Croft, Lara Croft, Lara Croft, Lara Croft, Lara Croft, Lara Croft. Mam lepsze pucho niż Lara Croft.